صح باشا، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن تسجل جرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله به نستعين. والله تعالى şanı yüce olan Allah Teala Hazretleri yura görülecektir. Alâ sıygatil meçhûli, meçhul sıyga üzerine, evet, okunacaktır. Nerede görülecektir? Fil âhireti, ahirette. Fid dâril âhireti, ahiret yurdunda görülecektir. Zaten söylemiş. Sıfetü dâri. El-âhire kelimesi, el-âhire kelimesi, dar kelimesinin sıfatıdır. Nereden biliyorsun diye soracak olursan, bidelili kavlihi teâlâ, Cenab-ı Hakk'ın şu sözünden anlıyoruz. Tilket dârul âhiretü, işte ahiret yurdu. İşte ahiret yurdu. Sözüyle işte ahiret kelimesinin darı sıfatı olduğunu anlıyoruz. Te'nîfül âhiri, ahiret kelimesi, ahir kelimesinin müennesidir. Ellezî. Onu şimdi şey yapacağız hocam onu, oraya bir vav koyacağız ona. Ve te'nîfil âhiri. Şimdi bir ayette böyle geçiyor, bir de fil âhirati diye müennes getiriyor ya. Onun için dar kelimesinin sıfatı olduğunu oradan da anlıyoruz. İkinci bir delil de ahir kelimesinin müennes olması. Var mı vav diyor? Vav şeyde var. Mahdut nuskada var. Mahdut'ta da olduğu için. Ve te'nîfil âhiri. Tamam mı? Yani darın sıfatıdır. Neden dolayı? Bir delil-i kavlihi teâlâ ve bir delil-i te'nîfil âhiri. Bir de ahirin müennes kılınmasında. Şimdi fil âhirati. Bak fil âhiri deme, fil âhirati müennestir. O zaman müennesinin de mevsubunda müennes olması lazım. Evet. Tamam. اَلَّذ۪ي اَوْلَ اَخِرْ ki هُوَ اُوْ اَخِرْ نَقِيدُ الْاَوَّلِ İlkin, evvelin, birincinin zıttı olan ahirin müennesi olmasıyla da ne yapıyoruz? Onun darın sıfatı olduğunu anlıyoruz. Ve اِنَّمَا سُمِّيَتْ بِالْاَخِرَةِ Ahiret ancak ve ancak ahiret diye isimlendirdi. Niçin? Niçin böyle adlandırıldı? لِتَأَخُرِهَا O ahiret sonra geldiği için, neden sonra geldiği için? Ani dünya, dünyadan sonra geldiği için, dünyadan sonraya kaldığı için. Evet. Ve innemâ sümmiyet bid dünya, dünya ise dünya diye adlandırılmıştır, isimlendirilmiştir. Niçin? Li dünüvvihe ve kurbihe anil âhireti. Ne kadar güzel mana verdi. Ahiret yurduna, ahirete yakınlığı ve kurbiyetinden dolayı. Evet. Ve kurbiyet minel ahire daha güzeldir değil mi? Kurbiyet mindir. Evet. Evet. Ve yarahu o Allah'ı görecektir. El müminune müminler göreceklerdir. Evet. Ne oldukları halde? Ve hum o müminler oldukları halde nerede? Fil cenneti, cennette oldukları halde müminler onu görecektir. Ne ile görecektir? Yani şöyle diyorlar ya, Allah'ı cennette görecekler. O yanlış. Allah'ı cennette görecekler ya. Müminler cennette oldukları halde Allah'ı görecekler. Evet. Allah için bir mekan isnatı yok. Yani cennette Allah'ı görecekler derken, cennette kendileri cennet. Yani kendileri o cennetten Allah'ı görecekler. Yani nasıl görecekler? Tabii keyfiyet meçhul. Keyfiyetini bilemiyorum. Evet, ne ile görecekler peki? Bi a'yuni ru'usihim. Baş gözleriyle görecekler. Yeni bir göz verilmeyecek. He. Yani. Bizatihi bu gözlerle ne yapacaklar? Müminler cennetteyken Allah'ı görecekler diye. Evet. Halun ve hum fil cenneti. Neymiş? Halun. Haldir, hal cümlesidir. Neden? Min fa'ili yara, yara fiilinin failinden haldir. El müminune hale kevnihim. Ey ve yarahul müminune hale kevnihim fil cenneti. Müminler cennette oldukları halde. Halde onu Cenab-ı Hakk'ı Görecekler. Görecekler. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendim buyurdu ki: İzâ dekale ehlül cennetil cennete. Cennetlikler cennete girdiğinde, cennete yerleştiğinde yekulullahu teala, Allah Teala Hazretleri buyuracak ki: Eturidune şey'en ezidu lekum. Size fazladan vereceğim, ziyade kılacağım başka bir şey istiyor musunuz? İstediğiniz başka bir şey. Bir şey murad ediyor musunuz ki? Ezidu lekum. Ziyade kılayım yani, arttırayım ben onu. Değil mi? Ziyade kılayım, arttırayım size. Evet. Müminler böyle, Cenab-ı Hak böyle diyecek de yekulune, bunun üzerine müminler diyecekler ki elem tübeyyil ha, yevme tev, tabii ben de diyorum ya niye düşmemiş elem tübeyyil vücuhene, ya Rabbi sen binip sen bizim yüzlerimizi ağartmadın mı, kar gibi yapmadın mı? Elem tudhilnel cennete, bizleri cennetine sokmadın mı? Cennetine koymadın mı? Ve tecennebne minen nari, ve bizleri narından, ateşinden, cehenneminden uzaklaştır. Ve tecennebne minen nari. Tabii canım ya. Tecennebe tabii. Ve tecennebne. Evet hocam. Ve tecennebne. Allahum neydi o? Şey duası. Allahum cennibni. He. Cennibi şeytane. He. Tamam. Min zürriyetim, öyle bir şey hadis-i şerif var evet. Hocam. Ve bizleri tabi hocam. Evet, ve tücennibne minen nâri, ve bizleri ateşinden de, ateşten de, cehennemden de uzaklaştırmadın mı? Evet. Femen zuhzihanin nâri ve udhulel cennete fakat feaz. Evet. Her kim cehennemden uzaklaştırmış. Daha ne isteyelim? Evet. Evet. Ve kâle aleyhisselâmü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki feyükşeful hicâbü, derken o örtü 70 bin hicab aradan çekilir, kaldırılır. Açılır. Femâ e'tav. Femâ u'tû. Evet. U'tiye. U'tû. Femâ u'tû şey'en. O müminlere hiçbir şey verilmemiştir. Nasıl bir şey? Ehabbe ileyhim minen nazari ila rabbihim. Rableri Teala Hazretlerine, kendilerine Rablerine bakmaktan daha sevimli, daha hoş olan hiçbir şey verilmemiştir. Yani onlar verilmediler. Evet. Bir şey ki Rablerine bakmaktan daha sevimli olsun. Evet. Yani onlara verilen en sevimli şey Rablerine bakmaktır. En sevimli nimet budur. Nimetler müntehası, rü'yetullah. Evet, sümme tele, sonra aleyhisselam Cenab-ı Peygamber şu ayeti okudu. Evet. Lillezine ehsenû. Lillezine ehsenû. Evet. İyilik yapan kimseler için vardır. El husne, daha güzel olan şey vardır. Daha güzel olan en var. Güzel. Daha, evet. En güzel. İyilik yapan kimseler için en güzel olan vardır. Vardır. Daha. Ve ziyadetün, bir de bir fazlalık vardır. Yani, bir ziyade vardır. Yani rü'yetullah. Evet. Evet. Böyle tefsirlerimiz böyle söylüyor. Rü'yetullah'tır diyorlar. Bu el husna el cennedir husna. El husna cennedir. Efendim, ziyadesi nedir? Cennetin içerisinde cemalullah'ı müşahede. Evet. Evet. Müminler Cenab-ı Hakk'ı cennette baş gözleriyle göreceklerdir. Bile teşbihin ve la keyfiyetin. Evet. Herhangi bir teşbih ve nasıllık, keyfiyet olmaksızın. Mesela bazısı yanlış bir ifade kullanıyor ki ayın 14'ü gibi görecekler. Yani Cenab-ı Hak ayın 14'ü gibi. Ayın 14'ü gibi görmek değil. Yani ayın 14'ünde nasıl ki insan ayı görmekten şüphe etmez, Allah'ı apaçık görecek demek. Yoksa Cenab-ı Allah'ın bedre teşbihi yoktur yani. Evet. Yok herhangi bir şey. keyfiyet yok. Şöyle görecekler, böyle görecekler, onlara girmiyoruz biz. Hilafen lil müşebbiheti vel mücessimeti, müşebbihe ve mücessime fırkalarının hilafını olarak. Yani onlar Allah'ın Cenab-ı Hakk'a bir... Muhabbet ediyorlar, diyorlar ki evet. Cenab-ı Allah insana benzer, efendim cisimdir. Evet. Dolayısıyla keyfiyet söylüyorlar. Evet. Ve le yekûnü olmayacaktır beynehu Allah Teala Hazretleri ile ve beyne halkihi mesafetün, onun mahluku arasında hiçbir mesafe olmayacak. Şimdi bu tabi rü'yeti maddi olmadığı için mesafeye muhtaç değil yani. Hmm. Çünkü Cenab-ı Allah bir madde değil, bir cisim değil yani, gülden külden müteşekkil bir varlık değil ki mesafe. Mesafe mekani olan rü'yetlerde, yani bir mekanda bulunan, bir yerde tahayyüz etmiş, konumlanmış olan bir şeyi görmekte mesafe. Uzak olursan göremezsin, yakın olursan görürsün. Abi böyle bir şey değil Cenab-ı Allah'ın. O Cenab-ı Allah'ın yani biz keyfiyetini bilemiyoruz. Bir mesafe addedersek bu sefer Cenab-ı Allah ihata evet. Sorun ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Hine yaravnehu, o Cenab-ı Hakk'ı gördüklerinde Allah ile kendileri arasında, mahluku arasında hiçbir mesafe olmayacaktır. Vel mesafetü, mesafe fil lugati, sözlükte, lugatte el bu'du, uzaklık demektir. Vel muradu biha hâhüne, burada bununla kastolunan şey nedir? El cihetu vel mekânu, yöndür, mekandır. Vel mukabeletü, böyle karşılıklı bulunma halidir. Bunlar hiçbiri yok. Evet. Evet. Evet. Şimdi bilgi veriyorum bununla ilgili. Nasıl bir rü'yet olacak? Evet. İ'lem, bil ki enne rü'yetallahi teala bil ebsari fil ahireti, Allah Teala Hazretlerinin ahiret yurdunda gözler ile görünmesi hakkun. Ben hatta okuyorum. Hakkun ma'lumun. Hakkun ma'lumun. Bilinen bir haktır. Fâbitun bin nas'ı la bil akli. Akıl ile değil, nas ile sabit bilinen bir haktır. Haktır, gerçek. Evet. Hem hadis-i şeriflerde varit olmuştur, hem de ayat-ı celilelerde ne olmuştur? Beyan edilmiştir. Rü'yetullah. Evet. Evet. Li'enneha, çünkü o rü'yet minel müteşabihati vasfan, vasıf olarak müteşabih olan şeylerdendir. Asıl olarak muhkemattan, vasf olarak müteşabihattir. Yani asıl olarak şeriatta vardır yani bu. Peygamberimiz de seteravne rabbekum kemateravne gamer. Siz ayı gördüğünüzde nasıl şüphe etmiyorsunuz? Ayı görüyorsunuz, Bedri gördünüz. Ha öyle şüphe etmediğiniz Rabbiniz gibi. Ucuh yevmeydin nadira ila rabbiha nadira. Bu muntazira manasına bunu almak, muntazireni yaptığı orada gibi. Orada da Zemahşehir Hazretleri epey yani, çuvallıyor ama. Ayakları sürçmüş, yok. Nadira böyle manası malumdur yani. Nadira bakıcı demektir, bakan demektir. Yüzler bakacak diyor yani, ama nasıl bir bakacak? Bu nazar nasıldır, keyfiyeti nedir? Ne diyeyim, biz onu bilemiyoruz. Yani o azıcık ahirette tayin edecek, tezahür edecek bir şey bir durum. Evet. Evet. Kâle Fakhrul İslam Aliyyül Pezdevi Fahrül İslam Rahimeullahu Teala Fahrül İslam Ali El Pezdevi dedi ki nerede? Fî usul fıkhı usul fıkhı adlı eserinde dedi ki evet mithâlül müteşâbihi naam müteşabihin misali nedir? Rü'yetullahi Teala bil ebsari. Allah Teala Hazretlerinin gözler ile görünmesidir. İyanen hakkan. Yani nasıl? Ayene yuayene muayeneten iyan. Apaçık bir şekilde, gerçek bir gerçek şekilde, bir görüş ile evet. Gerçek bir görme ile Allah'ın gözlerle görülmektir. Nerede? Fiddâril âhireti. Ahiret yurdunda. Evet. Evet, ahiret yurdunda Allah-u Teala'nın görülmesi. Evet, neyle sabit bu? Evet. Bi nassil Kur'ani. Kur'an nassıyla. Kur'an nassıyla sabittir. Bi kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu sözüyle. Vücuhun bir takım yüzler yevme idin. İşte o günde nadıratun pasparlaktırlar. Parıldayıcıdır. İlâ rabbihe sadece Rablerine nadıratun bakıcıdır. Evet. Ve li ennehu ve bir de o Allahu Teala evet bir de o Allahu Teala Hazretleri mevcudun mevcuttur. Ne ile mevcuttur? Bi sıfatil kemali. Kemal sıfatlarıyla mevcuttur. Ve en yekune mer'iyyen li nefsihi ve li gayrihi. Hem kendisi hem de gayrisi tarafından görülmesi. Evet, Allah Teala'nın hem kendisine hem de başka hem kendisi için hem de başkalar için görülmesi min sıfatil kemali, kemal sıfatlarındandır. Evet. Kemal sıfatlarındandır. Vel müminu mümin akli delil getiriyor şimdi. Nasli delili yani nas'tan delili söyledi. İkinci bir delil getiriyor. Şimdi rü'yetullah caizdir. Sabittir. Bin nas'i dedi. Nas ile tamam. Niye? Lennem minel müteşabiyeti vasfı. Aslen değil ama vasfı müteşabiyetten. İkincisi de Cenab-ı Allah kemal sıfatlarla mevcuttu. Dolayısıyla kendisi tarafından kendinin görülmesi, gayrısı tarafından görülmesi de kemaldendir. Nakisa değildir yani. O zaman evet. Evet. Vel müminu, mümin kimse li ikramihi bizalike li ikramillahi teala bizalike bizalike Allah'ın bunu ikram etmesine ehlül layıktır. Evet. Lakinne isbatel ciheti mümteniun. Fakat bunun hangi cihetten ispat edileceği, ispat ciheti ise nedir? Yok, cihet ispat etmek. Yani bu cihette şu cihetten şöyledir, böyledir, şuradan mesafe olacak kullarının gibi cihet ispatı ise mümten. Yani Cenab-ı Allah'ın görülmesi kemaldendir. Mümine de ikram eder Cenab-ı Allah kendini gösterebilir çünkü görülebilir. Madem ki mevcuttur, öyleyse var ise görülüyor, görülmesi mümkündür. Ha, kullara da bunu ikram etmesinden dolayı kul da buna layıktır. Cenab-ı Allah görebilir. Fakat cihet ispatı, cihet etme mümkündür. Çünkü cihet ispat ettiği zaman kemale nakise gelmiş. Tabii. Tabii. Yani Cenab-ı Allah'ın kemali nüksanlaşmış oluyor. Yani sen bir yere sığdırmış oluyorsun. Tabii. Cennete sığdırdın yani. Böyle bir şey yok. Fesara böylece oldu. Müteşabihen bi vasfihi vasıf cihetiyle. Vasıf cihetiyle ne oldu? Müteşabihattan oldu. Evet. Fevecebe dolayısıyla vacip oldu, zorunlu, gerekli oldu. Teslimül müteşabihi müteşabihi bırakmak, teslim etmek, havale etmek. Neye? Müteşabihi kabullenmek yani. Değil mi? Kabullenmek, müteşabihi kabul etmek, teslim etmek gerçekliğini, kabul etmek vacip. Müteşabihi kabul etmek vacip oldu. Ale i'tikadil hakikati, hakiki itikat üzere müteşabihi kabul etmek vacip oldu. Vardır diyeceksin. Yani. Hakikaten rü'yetullah vardır, olacaktır. Bu hem naklen, yani hem nassan, hem aklen mümkün. Çünkü aklen mümkün çünkü Cenab-ı Hak mevcuttur. Mevcut, mevcuttan görülebilir. Evet. Evet. Nassan da zaten Kur'an'da buna işaretleri görüyoruz. Hadis-i şeriflerde görüyoruz. Dolayısıyla hak olduğuna inanmak üzerine müteşabih. Yani diyeceksin ki, وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Evet. Nokta bitti şimdi. وَالْاِيمَانُ iman fi lugati, lugatte et-tasdiku tasdik etmektir. Evet. Tasdik etmektir. Doğrulamak. Ve, doğrulamak demektir. Ve huve o tasdik de kabulü haberil muhbiri. Haber veren zatın haberini kabul etmektir. Neyle? Neyle? Bil kalbi, kalp ile kabul etmektir. Evet. Ve ma'nahu bit-türki onun Türkçe manası inanmak, inanmaktır. Yani iman inanmaktır. İnanmak. İnanmak. Tabii sözlük anlamı bu. Şeriatta. Ve fi şer'i, şer-i şerifte ise huvel ikraru bil lisani. Dil ile ikrar etmek, kabul etmektir. Ve tasdiki, ve tasdiku, ve tasdiku, tasdik etmektir, doğrulamaktır. Bil cenani, bil kalb. Kalb ile de ne yapmaktır? Doğrulamaktır. Neyi? Bir fethil cim. Evet. Ve tasilattır. Kesir olursa cennetin cemisi olur. Cennetin cenan, cina. Cennetler. Bil cenani, yani bil kalb. Evet. Neyi tasdik, neyi tasdik etmektir? Yani neyi ikrar ve tasdik etmektir? Evet. Tenazu var. Tenazu var. بِيَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Allah Teala'nın vahidun, bir olduğunu ikrar ve tasdik etmektir. Evet. لَا شَرِيكَ لَهُ Evet. Evet. Onun hiçbir ortağı olmadığı halde bir olduğunu. Evet. مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ Zati ve fiili sıfatlarıyla vasıflanmış, mevsuf olduğunu ikrar ve tasdik etmektir. Daha başka ve bi enne Muhammeden Muhammed'in olduğunu, ne olduğunu, Resulullah'ı, Allah'ın Resulü olduğunu ikrar etmek ve tasdik etmektir. Ey nebiyyühüllezî ba'athehu, göndermiş olduğu nebisi olduğunu ikrar etmek, tasdik etmektir. Evet. Neyle göndermiş? Neyle göndermiş o peygamberi? Bil kitabı, kitab ile, Kur'an ile göndermiş. Başka? Ve şeriatı, bir de şeriat ile beraber gönderdiği nebisini. İcmali iman bu. Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek. Evet. Kemal sıfatlarının muttasıp olduğunu, her türlü nakaisten münezzeh olduğunu kabul etmek. Muhammed Aleyhisselam'ın da onun nebisi, Resulü olduğunu tasdik etmek, ikrar etmektir. Evet. فَالْاِقْرَارُ وَحْدَهُ Öyleyse ikrar sadece ikrar, İkrar. Sadece ikrar لَا يَكُونُ اِيمَانَ iman olmaz. Evet. İman değildir. Niçin? لِيَنَّهُ Çünkü o ikrar Sadece ikrar لَوْ كَانَ اِيمَانًا iman olaydı لَكَانَ الْمُنَافِقُونَ كُلُّهُمْ مُؤْمِنِينَ Münafıkların adayı da mümin kimseler olurdu. Olması gerekir. Olurdu. Kabul edilmesi gerekirdi. Halbuki öyle değil. Cenab-ı Allah ne diyor? اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ Evet. وَكَذَا الْمَعْرِفَةُ وَحْدَهَا İşte sadece marifet de böyledir. Bilmek. Yani. Bilmek. Evet. Biliyor. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَا مُكْتَبُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ Evet. Mümin midirler? Mümin midir? لَا يَكُنْ اِيمَانًا O da iman olamaz. Olamaz. Değildir. Niçin? Yennehu. Çünkü o marifet. Sadece marifet. Sadece. Tasdikin bulunmadığı marifet oluyor yani. Evet. Bir marifet var, tasdik de var. Tamam. Bir marifet var ama tasdik yok. Evet. Ama peygamber midir? Peygamberdir. Kabul ediyor mu? Yok. Olmadı ki. Sadece biliyor. Şimdi ona bakalım, müfteşrikler şimdi bütün bu ilimler hepsini biliyor. Mümin evet. midirler? Yani bilmeleri onları mümin yapmaz. Tasdik etmesi lazım. Evet. Yennehu. Durum şu ki levkânet imanen, eğer o marifet iman olsaydı, tasdiksiz olarak iman olsaydı, lekâne ehlül kitâbi küllühüm elbette ki kitap ehlinin tamamı olur idi. Ne olur idi? Müminine. Mümin kimseler olur. Onlar da mümin olurlar. Onlar çünkü bildiklerini Kur'an haber veriyor. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ Muhammed'i tanırlar diyor. Kemal yarif. Hatta Abdullah İbni Selam diyor ki Muhammed Aleyhisselam biz yani oğullarımızı bildikten daha iyi biliriz. Evet. Daha iyi tanırdık diyor. Hadi, niye? Çünkü diyor. Çünkü niye biz daha iyi tanırdık diyor Muhammed. Çünkü Muhammed Aleyhisselam evsabını bize bildiren Allah'tır. Onu bize tavsif eden Allah'tır. Ama çocuğumun, benim çocuğum olduğunu söyleyen benim karımdır. Belki ya doğru söylüyor ya yalan söylüyor. Evet. Bunu bilemezsin. Onun ikisi o kadar. Biz diyor çocuklarımızı bildiğimizden daha iyi biliyoruz Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla o iman etti de. Evet. Evet. Ve kâle Allahu Teala. Delil getiriyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki kimin hakkında? Fî hakkı'l münafikîne. dilleriyle iman ettiğini söyleyen münafıklar hakkında buyurdu ki, Vallahu, Allah yeşhedü, şahittir ki, innel münafikine, elbette ki o münafıklar, lekâzibûne, dilleriyle iman ettiğini söyleyen o münafıklar, yalancıdırlar. Yani dilleriyle senin Allah'ın elçisi, nebisi olduğunu söyleyen o münafıklar, evet, sözleri zahire yalancı, uysa bile yalancıdırlar. Yalan, nerede yalancıdırlar? Bir, çünkü fiddiaim el iman. İman evet, iddia etmelerde yalancıdırlar. Efendim, Allah şahittir, şehadette yalancıdırlar. Allah'a şahit ediyorlar. Bunda yalancıdırlar. Veyahut da meşhudu bi, kendisine şahit ettikleri şey Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvveti. Bunda yalancıdırlar itikatlarından dolayı. Hakikatte yalancı değiller. Tabii. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Ama bunlar ona Allah'ın peygamberisin demeleri yalan. İnanmadıkları. İnanmıyorum. Ve kâle Allahu Teala, yine Allah Teala Hazretleri buyurmuştur ki fi hakkı ehlil kitabi, kitap ehli hakkında ellezîne âteynâhumul kitâbe, kendilerine kitap verdiğimiz o kimseler ya'rifûnehu, onu tanırlar, bilirler. Kema ya'rifune ebnâ'ehum, kendi oğullarını, kendi evlatlarını bilip tanıdıkları gibi o peygamberi bilip tanırlar. Femen erâde en yekûne min ümmeti Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ölçümüzü. Dolayısıyla her kim Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin ümmetinden olmak ister de ister ise fekale bilisanihi la ilahe illallah Muhammed Resulullah, böyle Allah diyecek da, diliyle bunu diyecek. Değil yok mi? Devamı gelecek hocam. Yok. Fehuve müminun, ileride gelecek. Öyle mi? He. Kim mümin ol tamam, Muhammed ve böyle diliyle derse tamam, evet. Ve saddaka kalbuhu ma'nahu. Kalbi de bunun manasını tasdik etti. Kalbi de bunun manasını tasdik ederse, yani kalbinden bunu söylerse, fehuve müminun, o mümin bir kimsedin. Ve in lem ya'rifil feraida vel muharramati, her ne kadar farzları ve haramları bilmese bile o kimse nedir? Mümin kimsedir. Evet. Thumma iza qila lahu, sonra o kimseye denilse, denildiğinde ne? İnne's salatil hamse. İnne's salavati. Ol evet. Salatin niye ben evet. İnne's salavati. İnne's salavatil hamse. Elbette ki 5 vakit namaz fi kulli yevmin ve leyletin, bir gün ve gecede bulunan bir gün ve gecede 5 vakit namaz kılmak fardun aleyke, senin üzerine farzdır denildiğinde fe in saddaka fardiyyetaha aleyhi, o da feyunzar bakılır, eğer o kimse bu namazın kendi üzerine olan farziyetini kabul ederse ve kabileha ve onu namazı da o farziyeti kabul ederse, tasdik etti, kabul etti. Evet. Fehüve o kimse fâbitün alâ imânihi, iman üzerine sabittir. Daimdir. İmanını devam ettiriyor. Daim, evet. Tamam. Ama böyle söylendiği zaman ve in enkârahe, o namazı inkar ederse ve lem yakbelhe, ve onu da kabul etmezse fehüve o kimse kafirun billahi, Allahu Teala'yı inkar etmiş kimsedir. Tabii. Bir evet, hükmü inkar, hepsini inkardır yani. Evet. Evet. Ve keze, aynı namaz ibadeti gibidir. Bunu bir temsil getirdi. Yani. Evet yani. Dinin esaslarından hangisi olursa birisi olsun, ben müminim diyor adam. Kendisi bu haramdır. Kat'i haramdır. Yani. Bu içtihadi haram. İçtihadi evet, farzlar değil de. Evet. Çünkü içtihadi farzı inkar küfür değildir. Mesela zanni şimdi, olmasa da. Yani. Zannidir mesela, sen diyorsun ki başın dörtte birini mes farzdır. O zaman içtihattır o. Evet. Öbürü de diyor ki kaplaması farzdır. He, iki tel diyor. O da içtihattır. Burada başın mesini inkar ederse adam kafir. başı meshetmek yoktur derse sen inkar ettin. Ama başı kaplamadır diyen dörtte bir olduğunu kabul etmiyor, reddediyor, değil mi? Değil mi? Reddediyor. Birinin iddia ettiğini diğer reddediyor. Reddediyor, kaplama olacak diyor, dörtte bir yetmez demiş oluyor. Hmm. İşte birkaç tane tüy meshetsen yeter diyen Şafii mezhebi. Evet. O dörtte biri demiyor ki, dörtte biri kabul etmiyor, deliline uymuyor. Mesela iştihadi ayırmak yani, iştihadi olan farzı inkar, iştihadi olan haram. Mesela adam diyor ki çakal eti, tilki haramdır diyor Hanefi mezhebi. Şafii mezhebi helaldir diyor. Allah. O mezhebi diyor, niye eşyada asla ibahadır diyor. Onun hakkında bir katli nasıl yok ki diyor, haram olduğunu delalet eden bir şey yok. O zaman niye haram olsun? Yerse yemez, o ayrı bir konu. Mubahtır diyor. Bak şimdi. Peki senin haram dediğin o mubah. Sen de bunu neyle dedin? İştihat yoluyla dedin. O kat'i haramları, kat'i farzları inkar ederse kafir olur, yoksa kafir olmaz. Evet. Ve keda sairül feraid. Vel muharramati. Es-sabiteti. Bir de sabit olan farzlar ve haramlar ne ile sabit? Bi delilin kat'iyyin minel kitabi ve sünneti ve icma'il ümmeti. Evet. Kitab ile kitaptan, sünnetten ve icma-i ümmetten meydana gelen olan kat'i bir delille sabit olan farzlar ve haramlar da aynı namaz ibadeti gibidir. Onlardan herhangi birisinde inkar etse ne olur? Hatta mesela şöyle diyelim, kıyasıyla sabit olan hükümle mesela düşün ki rakının hürmeti diyelim ki şimdi buna küfründen korkulur bu adam. Küfründen korkulur. Niye? Çünkü hamr, Hanefi mezhebine göre, hamr, şarap. Şarabın haramiyetini inkar küfürdür. Onun dışındakiler sünnete sabittir veyahut da kıyasa sabittir. Dolayısıyla delili zannedir yani. Zanni olanın inkarı küfür değil. Kat'i olanın inkarı küfür. Evet hocam. Evet. Orada bırakalım mı? Evet. Tevhide kadar indirelim yoksa? Olabilir. Şu tevhide kadar indirelim. Evet. Evet. Ve imanu ehli semai vel ardi gök ehlinin ve yer ehlinin imanı la yezidu ne artar ve la yenhusu ne de azalır. Artmaz eksilmez. Ama min cihetil mü'meni bihi kendisine iman edilen şey bakımından açısından. Gök ehli de altı iman esasına inanıyor. Yer ehli de Muhammed Aleyhisselam da Ebubekir Sıddık. Herkes altı şeye inanacak ki mümin olacak. Bu noktada hepimiz eşitiz. Bu noktada mümin bir cihetinden artık bekçilmiyor. İnanacak şeyler bellidir yani. Bunlar. Evet. Ve yezidu ve yenkusu ancak artar ve eksilir. Hangi açıdan, hangi yönden? Min cihetil yakini ve tasdiki. Bir müşahede diyor. Bir müşahedesi var. Muhammed Aleyhisselam'ın cennette olan imanıyla senin cennette olan imanı gitmiş, müşahede etmiş, yerinde görmüş. Hazreti Ebu Bekir'in Muhammed Aleyhisselam'a olan imanıyla benim imanım bir olabilir bir mi? Evet. O müşahede kitaba etmiş, iman olmuş. Evet. Ayet onun yanında inmiş. Değil mi? Ha, bu da yakin. Yakin ciheti, tasdik ciheti itibariyle kimin kuvvetli, kimin zayıf. O da ama mümeni bir. Mümin diyor, adamın altı imanı, esasına imanı yoksa mümin değil zaten yani. Herkes aynı şeylere inanacak. Ha mümin bir cihetinden de diyorlar, şöyle bir ayrım getiriyor bazı ulema. Diyor ki mümin bir cihetinden de artar eksilir. Niye? Bazı adam tafsiliyle bilir iman edilecek şeyleri, teker teker hepsini bilir. Onun katında daha fazladır iman edilmiş olan huzurda. Öbürü bilmez, mücmel iman etmiştir. Yani hepsine mümkün iman etmiş. Böyle de bir şey söylüyorlar. Evet. Yani evet. Bu ayette sabit hocam. Cümle olarak yapalım mefhul. Cümle yapalım. Çünkü haber gelecek ona. Çok öyle daha güzel hocam. İmanul melaiketi, meleklerin imanı ve imanul insi vel cinni, insanların ve cinlerin imanı la yezidu ve la yenkusu fid dünya vel ahireti. Yani demek ne demek istedi? Sema ehli, yer ehli deyince sema ehli dediği zaman da yani melekler, işte yer ehli, insanlar, cinler bunu demek istemiş yani, bunu kastediyor. Bunların imanı ne dünyada ne ahirette artmaz eksilmez. Niçin artmıyor eksilmez? Yenne men kale. Çünkü her kim derse ki, ne derse, âmentü billahi, ben Allah'a ve bimâ câe min indillâhi. Ve bir de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o Allah'ın katından getirdiklerine iman ettim derse, başka ve âmentü bi rasûlillâhi, Allah'ın Resulüne iman ettim. Başka ve bimâ câe min indi rasûlillâhi, Allah'ın Resulünün katından gelenlere iman ettim derse, fakat âmene bi cemî'i mâ yecibul îmânu bihi, iman edilmesi vacip olan şeylerin alayına iman etmiş demektir. Hepsine iman etti ya, tamamdır. Tabi ve mü'minü, dolayısıyla o mü'mindir. Tamam. Ve men âmene, ancak her kim iman ederse neye? Bi ba'di mâ yecibul îmânu. Yani nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'z yapıyor yani, değil mi? Cenab-ı Allah'ın hakkında diyor, ulaike humul kafiruna hakka. Hak bi ba'di mâ yecibul îmânu bi enne. Ne şekilde olur bu, ne suretiyle? Bi en âmene. İman etmenin vacip olduklarının tasbiri, bir kısmına iman, ne tarikiyle? Bi en âmene. Bi tarik-i en âmene billahi. Bi en âmene billahi ve melâiket. Allah'a ve melâiketi, onun meleklerine. Ve kütübihi, ve Allah'ın kitaplarına. Ve rusulihi, Allah'ın peygamberlerine iman etmek suretiyle. Daha? Başka? Ve lem yu'min bil yevmil âhir. Ve en lem yu'min. İman etmemek suretiyle. Şimdi adam ne yapıyor? Allah'tır, tamam diyor. Kabul. Melekler tamam. Kitaplar tamam. Resul tamam. Yani bu öldükten sonra dirilme işine benim aklım yatmıyor. Ne oluyor? Nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din. Efe tü'minune bi ba'din kitabı ve tekfurune bi ba'din. Evet. Evet. Fehuve kafirun. Bu kimse kıpkızıl kafirdir. Evet. Ve men amene billahi ve rasulihi. Her kim Allah'a ve onun peygamberine iman eder. Ve lem yu'min bi gayrihime. O ikisinin dışındakilere iman etmezse. Fehuve kafirun eylan. O da aynı şekilde nedir? Kafirdir. Evet. Dolayısıyla fela farka beyne men yu'minu bi ba'dil mü'meni bihi. İman edilecek esasların bir kısmına iman eden kimse ile ve beyne men yekfuru bi kullil mu'meni bihi, iman edilecek şeylerin tamamını inkar eden kimse arasında hiçbir fark yoktur. İman toptandır. Perakendeyi kabul eder. Hangi hususta? Perakendeyi kabul eder. Evet. Sabah kılarsın, öyle yıkılmaz. İkindi yıkılır. İkindi yıkılına sevap olur, öyle yıkılmadığından günah işlemiş olur. Ama iman öyle değil. Buna iman ettin, öbürüne ya iman vardır, ya yok. Peki hangi hususta hiçbir fark yoktur? Fî kevnihime kâfirayni hakkan, tam manasıyla kafir oldukları hususunda aralarında hiçbir fark yok. Bu iki kişi de kafirdir. Külleni inkar eden de kafirdir. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Mü'minu bi ba'dı ve nekme. Ulaike humul kafirun. Hakka. Buna hakka kafirdir diyor yani. Çünkü ne yapıyorlar buna? Ve yürüydün en yettakidü beyne de herkes sebebiyle. Tabii. İkisi arasında bir yol. Yani bir kısmına inanın, bir kısmına inanın. Öyle olmaz. Öyle değil. Ya inanacaksın ya inanmayacaksın. Ortası yok. Evet. Vel mü'minûne, mü'minler, müstevûne, eşittirler fil imâni, imanda, iman bakımından eşittirler. Yani iman etmekte eşittirler ama ne cihetiyle? Evet, bihasebil mü'meni bihi kemâ merra, daha önce de geçtiği üzere iman edilecek şeyler cihetiyle, itibariyle nedir? Mü'minlerin hepsi imanda eşittirler. Ama tabi tasdik ve yakın bakımından kiminin tasdiki güçlüdür?